Brothers for life, Mika Singh, yo Hani Singh. Oh, lal meri pat, rakhiyo bala jhule lalan. Lal meri pat, rakhiyo bala jhule lalan. Sindhri da, sevan da, sakhi jawad kalandar. Dhamadam mast kalandar. मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरे दिल दा है दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा आप भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जात भी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे साथ भी तू, इस काफिर की औकात भी तू, अल्लाह मेरा यार भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरे दिल दा है दिलदार भी तू, मेरा जिंदगी पे एतबार भी तू, मेरा मोमिन तू, मेरा काजी तू, मेरा रुसिया तू, मेरा राजी तू, मेरा आप भी तू, मेरा आतिश तू, मेरा दुश्मन तू, मेरा आशिक तू, मेरा दिन भी तू, मेरी रात भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी जात भी तू, मैं तो दूर भी तू, मेरे साथ भी तू, इस काफिर की औकात भी तू, अल्लाह कलंदर सखी शाबाज कलंदर हो लाल मेरी है अल्लाहू।